jednym miejscu i sprawdź tysiące produktów szkolnych, w tym podręczniki, repetytoria i lektury szkolne w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 sierpnia, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek w Tomaszowie Mazowieckim, nie żyją dwie rowerzystki. Premier Indii w Warszawie, za chwilę podsumujemy jego wizytę. Będzie też o coraz trudniejszej sytuacji na Maderze, gdzie trwa walka z ogniem. Dwie rowerzystki zginęły w wypadku, do którego doszło dziś wieczorem na ulicy Mostowej w Tomaszowie Mazowieckim. Kobiety zostały śmiertelnie potrącone na przejściu dla pieszych. Samochód, który w nie wjechał, zderzył się potem z drugim autem. Ofiary to kobiety w wieku około 50 lat. W wypadku ranne zostały jeszcze 4 osoby. W akcji ratunkowej brało udział m.in. lotnicze pogotowie ratunkowe. Współpraca gospodarcza czy nowy program wymiany młodzieży to niektóre z tematów poruszanych podczas dzisiejszego spotkania premierów Indii i Polski. Szczegółach Jan Oleński. Premier Indii Narendra Modi powiedział, że wraz z Donaldem Tuskiem zidentyfikowali kilka inicjatyw, które nadadzą nowy kierunek stosunkom polsko-indyjskim. Premierzy podpisali w związku z tym partnerstwo strategiczne, regulujące przyszłą współpracę. Nasze dwa demokratyczne kraje powinny stawiać na wymianę międzyparlamentarną, aby bardziej poszerzać partnerstwo gospodarcze. Obok inicjatywy w ramach sektora żywności i przemysłu obronnego, premier Modi wskazał, że Polska i Indie postępują także w ścisłej koordynacji stanowisk na arenie międzynarodowej. Chcemy wspierać dialog i wysiłki dyplomatyczne na rzecz szybkiego przywrócenia pokoju i stabilności na Ukrainie. Po spotkaniu z Narendrą Modim, premier Donald Tusk powiedział, że Indie mogą odegrać istotną rolę w doprowadzeniu do pokoju na Ukrainie. Jutro szef indyjskiego rządu udaje się z wizytą do Kijowa. Jan Oleński, Polskie Radio. Policja kolejny raz ostrzega przed telefonicznymi oszustami. W ostatnim czasie jest coraz więcej zgłoszeń o próbach wyłudzenia pieniędzy, mówi sierżant Konrad Karwacki z podlaskiej policji. Uwaga, policjanci otrzymują informację, że oszuści znowu uaktywnili się i dzwonią do mieszkańców Białegostoku. Podszywają się pod funkcjonariuszy policji i oferują zabezpieczenie pieniędzy w jednostce policji poprzez znakowanie. W taki właśnie sposób dała się nabrać jedna z mieszkanek Białegostoku i straciła 30 tysięcy złotych. Zadzwonili do niej oszuści, przedstawiając się jako policjanci i poprosili o przeliczenie pieniędzy, które posiada w domu, a następnie zaoferowali ich zabezpieczenie na przyszłość przed kradzieżą. Kobieta przeliczyła pieniądze, spakowała w reklamówkę i położyła przed ogrodzeniem. Przekazała ponad 30 tysięcy złotych. Policjanci przypominają, by nie wierzyć osobom, które przez telefon proszą o przekazanie pieniędzy. Podkreślają też, że nigdy telefonicznie nie informują o prowadzonych postępowaniach. Portugalska wyspa Madeira walczy z pożarem, który objął już 5,5 tysiąca hektarów wysoko położonych górskich lasów. Dziś na lotnisko na sąsiedniej wyspie archipelagu Porto Santo dotarły 2 samoloty gaśnicze Canadair należące do sił powietrznych Hiszpanii, mówi szef autonomicznego rządu Madeiry Miguel Albuquerque. Canadaire mają szczególną charakterystykę, nie mogą być wykorzystane nad terenami miejskimi i rolniczymi. Mogą pracować tylko teraz, kiedy ogień występuje w centralnym paśmie górskim i tym właśnie zajmujemy się od 2 dni. Taki samolot zrzuca 6 ton wody, 6 tysięcy litrów, dlatego nie może tego robić nad domami, polami, miastami. Staramy się nie dopuścić do dotarcia ognia do ośrodków miejskich. Objęte pożarem góry Madeiry mają wysokość ponad 1800 metrów nad poziomem morza. Kamala Harris, jeśli wygra wybory prezydenckie w USA, będzie kontynuować politykę wspierania Ukrainy. Tak przekonuje demokratyczna członkini amerykańskiego kongresu Marcy Kaptur. Dodaje, że Polska będzie mieć w Kamali Harris sojusznika. O szczegółach Marek Wałkuski. Marcy Kaptur wyraziła przekonanie, że Kamala Harris będzie kontynuować politykę Joe Bidena w sprawie wojny na Ukrainie. Myślę, że polityka będzie taka sama. Będzie stać ramię w ramię z naszymi sojusznikami z NATO, dopóki Ukraina nie odniesie zwycięstwa. Kaptur dodała, że Harris pochodzi z Kalifornii, gdzie mieszka liczna społeczność ukraińska. Jako wiceprezydent wielokrotnie podróżowała też do Europy. Spotkała się ze wszystkimi naszymi sojusznikami, rozumie, o co toczy się gra i dobrze wie, kim są nasi wrogowie. Marcy Kaptur powiedziała, że jako Amerykanka polskiego pochodzenia jest spokojna o relacje potencjalnej administracji Kamali Harris z Polską. Kaptur dodała, że Amerykanie wiedzą, że ktoś, kto rodzi się Polakiem, ma w sercu gen wolności. Z Chicago Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

do dzisiaj była pełnia? Zapytał pan Krzysztof. Pani Maja napisała: o rany, jakbym się obudziła parę lat temu o północy podczas pełni księżyca. Z tego co widzę, kolejna najbliższa pełnia księżyca 18 września. No właśnie, z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy kilka dobrych lat temu zarywali noce i z zapartym tchem słuchali kosmicznych opowieści w trzeciej stronie księżyca. To też pozdrawiamy przy okazji wszystkich fanów filmu Blade Runner i twórczości Ridleya Scotta. Zaczynamy drugą godzinę Off Control. People suppress you, they hurt you, and reap a disaster. Re-education for the infants who demand it for an innocent instant. A great commandment shows the content between the world and their embarrassment. Realize the man who says anything. The great commandment. The need is believe you, they treat you like survival disaster. Re-education for the infants who demand it for an innocent instant. The great commandment shows the contempt between the world and their embarrassing pavement. Believe the scholars, read the readings, realize the man. Fragment ich kultowego dzieła Voices and Images. Tak właśnie debiutowali. 12 utworów, które chyba wtedy musiały robić naprawdę ogromne wrażenie. Tym bardziej, że o utworze The Great Commandment mówiło się, że to sobowtór Depeche Mode. Kwadrans po godzinie 22. Pani Karolina czuje wielkie napięcie, co przyniesie druga godzina Off Control. Oczywiście zdradzać tajemnicy nie będę, powiem tylko tyle, że przed nami projekt francuski, projekt bardzo zimnofalowy, projekt, który zwie się Denner. Zepki na okładce, której widać nieco znudzoną panią, która jedzie w metrze. Ta pani chyba nie wygląda na zachwyconą, ale mam nadzieję, że gdyby posłuchała płyty Denner, zmieniłaby zdanie. No to teraz moje zachwyty. W tym tygodniu odkryłem te właśnie dźwięki. Morgan Morrison. to tylko sen. Morgan Morrison. A co powiedzą Państwo na mroczny, dźwiękowy koktajl z Toronto? Ten koktajl to sprawka niejakiego Ken Aroma, który ukrywa się pod pseudonimem Black Walls. Album Komunion nagrywał głównie w nocy, w sypialni, może nawet i przy zgaszonym świetle. Przychodziły mu wtedy do głowy różne myśli, różne wizje, obrazy gór. Pojawiały się też bardziej złożone pejzaże. Wszystkie wizje zostały oczywiście złożone w całość. No i myślę, że tutaj idealnym reprezentantem tej właśnie płyty jest utwór Fields 2. Ale pomyślałbym sobie, że jeden utwór to zdecydowanie za mało i tym sposobem mamy drugi kącik offowy długasów. Ponad 10 minut z Black Walls. Właściwie mam problem z rozszyfrowaniem, co dokładnie znajduje się na okładce albumu Communion grupy Black Walls, bo oprócz chmur i morza jest coś jeszcze. Jeżeli ktoś chciałby pomóc rozwikłać zagadkę, będę bardzo zobowiązany. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A przed nami wielki kapitan i jego dosyć odważne wyzwanie. Wyznanie. I am a vampire. Feed on me. Pseudonimem ukrywa się Andy Hall, który nie ukrywa swojej wielkiej miłości do twórczości Morrisseya i do dźwięków grupy The Smiths. Zresztą chyba do tego wyjątkowego zestawu inspiracji pana Andy'ego chyba trzeba byłoby dodać jeszcze Manchester, czyli miasto bliskie wszystkim fanom grupy The Smiths. 447 wydanie Off Control przychodzi do historii. Dziękuję za wszystkie wiadomości i za listę obecności. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania jeszcze raz Alex Henry Foster. Mateusz Tomaszuk, dobrej nocy.